גם אם פחד יופיע, מלחמה תאיים להגיע. אהבת אלוקים זה הכוח שלי בחיים. ביומר אילולך, השמיים שרים מעשיך. מבקש בתפילה שנזכה לברכה של שמחה. אלוקים תעשה שנגדל, שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרח כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאור, נקבל את הכל, לא נשאר. אלוקים, עננים מעלינו, והאושר גדול בליבנו. השמיים גדולים ואנחנו אוספים רגעים. והיום עוד יגיע כשליבנו יפעם ברקיע. אהבה אליי וחיבור אל האור הנצחי. אלוקים תעשה שנגדל, שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרח כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאום, נקבל את הכל, לא נשאר. אלוקים, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרח כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאום, נקבל את הכל, לא נשאר. אלוקים,